babilońskiej bestii bieleją już kości. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. Wstaje nowy dzień, runęły mury, zaświeciło słońce, pękły łańcuchy. Nowa nadzieja nowej kultury. Cały ten system okazał się być kruchy. Kopuła Kapitolu pękła na pół. Człowiek nie musi już tyrać jak wół. Z zatrucia zmarł ten, który nas truł. Wielką pożogę rozpalił tlący piór. I pali się i obraca w skliszcza, bez względu na sprzeciw premiera i ministra. Czuć to w wodzie i słychać to w liściach. Nie zatrzyma tego wojsko i policja. Ej, dzieci lasu, tańczmy taniec pożogi. Umarł Babilona, wydawał się taki srogi. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. Ej, dzieci życia, tańczmy taniec radości. Babilońskiej bestii bieleją już kości. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. I nie ma już podatków i nie ma sądu, państwa, rządu i podzielonych lądów. Nie ma stref wpływów i nie ma pieniędzy. Nie ma bogactwa, bo nie ma też nędzy. Nie ma obietnic bez pokrycia. Nie ma korupcji, nie do wykrycia. Nie ma biurokracji jak skała lita. Nie ma żony, co przez męża pobita. Nie ma akta, nie ma hejterstwa. Nie ma kradzieży, bo nie ma złodziejstwa. Nie ma fałszu i lichego męstwa. Jest człowiek z czystego człowieczeństwa. Ej, dzieci lasu, tańczmy taniec pożogi. Umarł Babilona, wydawał się taki srogi. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. Ej, dzieci życia, tańczmy taniec radości. Babilońskiej bestii bieleją już kości. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. A wszystko dlatego, że to epoka myśli, realizowania, co twórca wymyślił. Epoka wolności, epoka ducha. Epoka, w której mówi się, ale też słucha. Epoka świadomości, epoka światłości. Epoka wolności, epoka radości. Czas natury, czas równowagi. Czas medytacji, czas rozwagi. A wszystko dlatego, że człowiek przerwał czarny sen. A wszystko dlatego, że mądrość przestała być tłem. A wszystko dlatego, że człowiek przerwał czarny sen. A wszystko dlatego, że mądrość przestała być tłem. Ej, dzieci lasu, tańczmy taniec pożogi. Umarł Babilona, wydawał się taki srogi. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa. Ej, dzieci życia, tańczmy taniec radości. Babilońskiej bestii bieleją już kości. Nie ma się czego bać, to prosta kwestia. Wolna świadomość jest częścią jestestwa.